NOS-journaal. De ANWB verzekert naast fatbikes ook bepaalde soorten elektrische bakfietsen niet meer. Het gaat om de bakfietsen van het merk Urban Arrow die geen GPS-trekker hebben. Volgens de ANWB worden die bakfietsen vaker gestolen dan andere modellen. Ook andere verzekeraars deinzen bij fietsen zonder track-and-trace-functie terug vanwege de hoge risico's op diefstal. Kamervoorzitter Bergkamp vertrekt na de verkiezingen. Ze is dan 11 jaar D66-Kamerlid, waarvan 2,5 jaar voorzitter. Ze vindt het tijd voor iets nieuws, omdat er volgens haar een nieuwe politieke fase begint. De FIFA is een procedure begonnen tegen de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Die kuste zondag een speelster vol op de mond nadat de Spaanse voetbalsters wereldkampioen waren geworden. Het leidde tot veel ophef. De Spaanse Voetbalbond bespreekt het incident morgen tijdens een spoedoverleg. En RKC-spits Michiel Kramer krijgt geen straf van de KNVB voor het juichen na zijn goal tegen AZ afgelopen weekend. Hij maakte toen volgens de aanklager betaald voetbal een obsceen gebaar met zijn hand bij zijn kruis. Hij zelf zei daarna, ik deed het gebaar na van het openen van een champagnefles. Hij hoeft geen boete te betalen en wordt ook niet geschorst. ANWB Verkeersinformatie, er staan ruim 10 files. De meeste vertraging is er door de werkzaamheden op de A29. Staan daardoor files op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 20 minuten oponthoud. En op de N217 Spijkenisse Dordrecht in beide richtingen 20 minuten oponthoud. Tussen de aansluiting met de A16 en Maasdam. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, welkom bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, in veel dorpen heeft de buurtwinkel het zwaar of moeten de deuren zelfs noodgedwongen dicht. Heel vervelend als dat de enige supermarkt van het dorp is. En dus besluiten inwoners op sommige plekken zelf de boel maar te gaan runnen. Ik vind eigenlijk alles leuk om te leren, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dus de kassa, het wegen misschien of het vullen van de schappen, maar ik sta overal voor open. Vroeger deed ik vakken vullen en spiegelen, moest dan ook 3 rijen dik. Goed, zometeen praat ik met inwoners van 2 dorpen waar inwoners nu zelf weten hoe het is om je eigen supermarkt te hebben. Geld of je leven. Maar we beginnen bij de onvrede over de spaarrente. Want Nederland is niet het enige land waar men kritisch kijkt naar de lage rente die banken momenteel geven. De Belgische regering besloot het bankenlandschap eens even flink op te schudden door een staatsbon uit te geven. Een soort overheidsobligaties bestemd voor gewone huishoudens. De bedenker van dat hele plan is minister van Financiën Vincent van Petergem. En hij is bij ons. Als het goed is, hebben we contact met meneer van Petergem. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, wat dacht u? Het wordt tijd om het bankenlandschap eens even op te schudden, inderdaad? Wel, net zoals u zegt, in Nederland is het ook zo dat het verschil tussen wat de banken krijgen aan rentes en wat ze eigenlijk via de spaarboekjes teruggeven aan hun klanten, dat is toch wel nog altijd bijzonder groot. En ondanks het feit dat we daar al verschillende keren opmerkingen over gemaakt hebben, begint er daar toch maar weinig te bewegen. En om die reden hebben we inderdaad eigenlijk een beetje een gelijkaardig product als het spaarboekje gelanceerd. Ja. Een staatsbon op 1 jaar met een mooi netto rendement waar we natuurlijk vandaag zien dat er bijzonder veel interesse in is. Ja, 2,8% netto rendement begrijp ik. En je bent je geld staat minimaal voor een jaar vast, hè, geloof ik. Het staat exact 1 jaar vast. Dus ja. Bij ons in ons land bestaat er zoiets op het spaarboekje met een getrouwheidspremie. Op je spaarboekje, betekent ook dat je geld 1 jaar op de rekening moet blijven staan om dan die interesse te gaan krijgen. Dus het is eigenlijk iets heel gelijkaardig. Maar je ziet natuurlijk wel dat het rendement veel, veel hoger is dan vandaag op de spaarboekjes. Ja, de banken zullen blij met u zijn. Wel, je merkt in ieder geval dat er toch wel een en ander aan het bewegen is. Men is wel wat zenuwachtig. Sommige banken hebben inderdaad de voorbije dagen de rentes op hun spaarboekjes al verhoogd. Naar gelijkaardige rendementen dan diegene van de staatsbon. Dus dat wil inderdaad wel zeggen dat er toch wel wat aan het bewegen is. Laat ons nu inderdaad hopen dat zich de komende dagen verder zet. Wat mij in ieder geval heel duidelijk is dat die kleine spaarder dat die echt wel op zoek is naar een product met een mooi rendement. Iets wat hij vandaag blijkbaar niet vindt op zijn spaarboekje. Nee, en u zegt, ik heb als minister van Financiën een aantal keer iets tegen de banken gezegd de afgelopen tijd en ze luisteren maar niet. Bent u nu duidelijk geweest of willen ze gewoon niet? Goh, ik denk dat we... bij ons in ons land is dat ook in het parlement een heel grote discussie geweest. Daar zijn toen allerlei verschillende voorstellen op tafel gekomen. Het ene al onrealistischer dan het andere. Maar goed, op een bepaald moment als je ziet dat de banken niet voldoende bewegen... Als je ziet dat dat verschil tussen wat bijvoorbeeld vandaag iemand aan een woonlening moet betalen en wat hij op zijn spaarboekje gestort krijgt, dan denk ik dat we toch wel een duidelijk signaal moeten geven. En met die staatsbon doen we dat nu toch wel heel sterk. Ja, ik kijk even naar de laatste stand van zaken bij u. Sinds vandaag kunnen mensen zich inschrijven voor een staatsbon. Mm-hmm. Ik begrijp dat de topman van het Belgische Agentschap van de Schuld, want dat is de exacte de benaming voor degene die de staatsbonnen uitgeeft, zegt dat de tussenstand nu al zit op 1 miljard euro. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat opnieuw alleen maar, en eigenlijk is dat, herhaal ik mezelf, maar eigenlijk is dat een heel duidelijk signaal dat mensen op zoek zijn naar iets anders met een veilige investering, een veilige belegging met toch wel een mooi rendement. Wat ze vandaag duidelijk niet vinden op een spaarboekje. Nee. En ik denk echt dat de banken wel nu begrijpen... die interesse, dat toch wel betekent... dat zij ook iets zullen moeten doen met de spaargelden. Ja. Nou, uw land is niet het enige land waar de verontwaardiging groot is. Want aantal grootbanken maakten hier de afgelopen weken hun halfjaarcijfers bekend. Rabobank verdubbelde zijn winst. ABN AMRO ging plus 80%. ING verdubbelde zijn winst. Het gat tussen de spaarrente, ik krijg hier 1,5% op mijn spaarrekening, en de 10-jaars hypotheekrente is rond de 4,5%. Dus er zit 3% tussen. Kortom, we kennen het hier ook. Wat vindt u daarvan als u dat zo hoort? Ja, maar dat is exact ook de reden waarom ik een aantal maanden geleden, toen het debat in ons land nog niet bestond, maar ik het toen al wel eigenlijk opgestart heb door een brief te sturen naar de banken, om te zeggen van maar onderschat niet dat jullie ook een heel belangrijke taak hebben in onze economie. Dat jullie ook het vertrouwen van jullie spaarders moeten blijven houden en hen ook overtuigen dat jullie alles doen om hen een mooi rendement te geven op die spaarrentes. Een rendement dat men aanvoelt als logisch. Mm-hmm. En dat vandaag absoluut nog niet het geval is. En dat men dat vandaag ook zo niet aanvoelt als spaarder. Nee. En als je dan inderdaad die cijfers ziet van de winsten die de banken maken. En als je ziet het verschil tussen wat iemand moet betalen op een woonlening of iemand wat hij krijgt op zijn spaarboekje. Dan voel je heel sterk aan dat de banken moeten opletten dat men daar toch wel zijn klanten niet gaat verliezen. En nodigt u Nederlandse spaarders ook uit om een spaarbon, een staatsbon te kopen bij u? Er is een vrij verkeer van kapitaal in Europa. Dus ik kan niemand tegenhouden, zelfs geen Nederlander, om daarop in te tekenen. Ja, maar als ik u zo beluister, zou ik dom zijn als ik het niet zou doen eigenlijk. Want ik krijg bij u een hoge rente en het is een pennenstreek, heb ik het geregeld. Wel, wat in ieder geval duidelijk is dat de rentes in de verschillende Europese landen wel heel sterk verschillen. Hè. Dus ook daar zien we dat de ene markt veel meer en sneller reageert. En de ene banksector sneller dan de andere banksector. Wij hebben bijvoorbeeld in ons land, zien we bijvoorbeeld dat de spaarders eigenlijk wel bijzonder trouw zijn. Heel moeilijk veranderen van de ene bank naar de andere, om ergens toch een hoger rendement te gaan krijgen. Ook dat is bij ons een deel van de reden waarom de banken trager gaan reageren. Vandaar dat het, zoals we met de staatsbon vandaag doen, eigenlijk die markt toch een klein beetje proberen goed in beweging te krijgen. Nou ja, dat lukt best aardig als je in één dag al 1 miljard binnenhaalt, zou ik zeggen. Toch even, meneer Van Petergem, dat is 1 miljard euro die anders mensen bij een bank zouden sparen en nu dus bij u als overheid. Is dit niet een soort indirecte bankrun die u aan het creëren bent? Nee, wij doen dit soort zaken natuurlijk regelmatig. Hè. Het is inderdaad wel zo dat de interesse nu veel groter is dan op andere momenten. De kritiek die wij soms heel vaak krijgen in ons land is, wij hebben in ons land een 300 miljard euro op de spaarboeken staan, mm-hmm. Dat er bijzonder veel slapend geld is. Ik denk dat we door de actie die we nu aan het nemen zijn, dat we eigenlijk heel veel mensen doen nadenken of er geen andere opportuniteiten zijn dan dat geld op dat spaarboekje ook te gaan zetten. En ja, misschien over een jaar, wanneer dat ze de middelen opnieuw gaan terugkrijgen van de overheid, dat op die manier ja, zij misschien denken van is het niet interessant om het nog op een andere of om ergens anders in te gaan beleggen, eerder dan weer opnieuw op dat slapende spaarrekening te gaan zetten. U brengt geen bank in problemen? Daar ben ik van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. Oké. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Minister van Financiën Vincent van Petegem. Meegeluisterd heeft ook hoogleraar Finance en Banking van de Tilburg University, Harold Benink. Meneer Benink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe luistert u naar het verhaal van minister van Financiën van België? Nou, het is een hele interessante actie. Hè. Ook natuurlijk enerzijds bedoeld om de banken wat aan te zetten om hogere spaarrentes te gaan betalen. Anderzijds zie je natuurlijk ook dat het een beperkt bedrag is. Hè. Zoals de minister zei, het is ook niet de bedoeling natuurlijk van de minister van Financiën om een bankrun te organiseren. Maar wel probeert hiermee natuurlijk de concurrentie in het bankenlandschap te vergroten in België. Ja, en als u hoort dat in één dag al 1 miljard euro is gestald bij de overheid, wat denkt u dan? Nou, blijkbaar bestaat er heel veel interesse in. Dus dat heeft appelleert dat aan veel mensen. Maar mensen moeten wel goed in de gaten houden. Kijk, als je zo'n staatsbond koopt voor een jaar bijvoorbeeld, dan kun je ook een jaar bij dat geld, een jaar krijg je het netjes terugbetaald van de Belgische overheid plus rente. Maar stel nou dat je dus gedurende dat jaar, na 6 maanden bijvoorbeeld je auto in de prak rijdt en je hebt acuut geld nodig, acuut liquiditeit nodig, dan is dat dus heel anders dan bij een bankrekening. Want dan kun je dus niet bij je geld. Dus het is wel zo, je krijgt een mooie rente. Ja. Maar de liquiditeit dat je dat geld zomaar kan opnemen, is er niet. En dat is weer een nadeel. Maar je bent iets minder flexibel, zegt u. Ik wil even met u toe naar het principe. Want we hebben de boel zo ingericht dat je je geld stalt bij banken. Daar spaar je geld. En nu komt er een overheid tussendoor fietsen. Nou, dit is een van de manieren hoe een overheid in die markt kan komen. Er zijn natuurlijk andere manieren die alle overheden doen. Ook de Nederlandse overheid. Volgens mij heeft minister Kaag daar ook op gewezen. Mm-hmm. Nou, de overheid geeft natuurlijk gewoon op de beurs geeft obligaties uit. Staatsobligaties. En ook staatsobligaties. Die hebben wat langere looptijd. Maar kortlopend schuldpapier. Dus je kunt ook van de Nederlandse overheid kun je kortlopend schuldpapier met bijvoorbeeld een resterende looptijd kopen op de beurs, op Euronext. Dan kun je het wel, in tegenstelling tot de staatsbonnen van de Belgische overheid, tussentijds op de markt verkopen. Als je bijvoorbeeld die auto in de prak hebt gereden en liquiditeit nodig hebt. Alleen het probleem is dat je dan wel risico loopt dat die marktprijs dan lager kan zijn dan de prijs die je betaald hebt voor dat kortlopend schuldpapier. Ja. Er zijn allerlei vormen. Dus als je bij een bank stalt, dan weet je het is altijd 100% liquide. Je kunt het direct opnemen. Je krijgt altijd direct, als je 1000 euro hebt gestort, kun je die 1000 euro opnemen. Bij de staatsbon in België krijg je die 1000 euro pas na een jaar terug. En als je het op de beurs doet, met kortlopend schuldpapier, kan het zijn dat je het kunt verkopen, maar tegen lagere prijs dan de 1000 euro. Dus er zijn dus verschillende mogelijkheden, met verschillende, zeg maar, liquiditeiten en de mate waarin je kan opnemen. En daar moeten mensen, ook mensen die geld willen stallen, bijvoorbeeld bij de Belgische overheid, heel goed over nadenken. Ja, de principiële kwestie eronder is natuurlijk dat de minister net ook zei van, ik heb een aantal keer die banken aangegeven van, je moet wat doen aan die spaarrente, die moet hoger, want jullie verdienen ook een hoop. Dat gebeurt niet. En nu was het moment gekomen dat hij het eigenlijk zat was en nu maar dit in het leven riep. Vindt u dat zoiets ook in Nederland zou moeten gebeuren? Want ik zei al, ja, ik krijg 1,5% geloof ik op mijn spaargeld en de 10-jaars hypotheekrente zit rond 4,5%. Er zit nogal een gat tussen. Ja, u noemde dat, maar dat die 3% die daar tussen zit, dat is natuurlijk niet helemaal de marge voor de banken. Want zoals u weet, we hebben ook een grote bankencrisis gezien in Amerika. Dus als je geld lang uitzet en kort aantrekt, heb je renterisico. Dus voor een deel zullen die banken ook die 3% moeten gebruiken om op de financiële markten die risico's af te dekken. Nou, dat zien we niet in de winstcijfers van het eerste half jaar. Die winst is dus, als ze echt 3% hadden gehad, zou die winst nog veel hoger zijn geweest. Maar nog wat hoger. In Nederland zou die, ja, maar ze moeten ook risico's afdekken. Maar wat hier dus speelt, is wat je in Nederland, dat nu zie je ook in de politiek, zie je natuurlijk de discussie, moet er een kapitaalbelasting komen om die overwinsten voor de banken af te romen. Nou, ik heb in het Financiële Dagblad gisteren geschreven dat ik veel meer voorstander van ben dat banken die hogere winsten gebruiken om een buffers aan eigen vermogen te versterken. Want die zijn nog steeds heel fragiel. En er zijn grote risico's in het internationale financieel systeem. Maar ook de oproep aan de banken vanuit mijn kant. Op het moment dat ze gewoon die spaarrentes in Nederland niet gaan verhogen. En die winsten blijven ook in het tweede half jaar van dit jaar heel hoog. Zal er steeds meer druk in de politiek komen, vanuit de politiek komen, om een kapitaalbelasting te gaan heffen. Een hogere kapitaalbelasting dan nu. En daar zitten die banken ook niet op te wachten. Dus eigenlijk gaat het nu ook om de vraag aan de banken. Kies nou wat je wilt, want als je op de huidige koers doorgaat, dan kan het toe leiden dat in de politiek gewoon een veel hogere belasting, een kapitaalbelasting, een bankenbelasting gaat opleggen. En dat willen de banken ook niet. Nee, worden ze alsnog gestraft. Dan zouden ze op die manier alsnog worden gestraft. Terwijl ik denk dat de betere manieren zijn die spaarrentes wat verhogen en de hogere winsten voor een deel reserveren. Versterking van de buffers van de banken. Ja, u zegt het makkelijk. Maar meneer Van Petegem heeft het in België ook geprobeerd. Een aantal keer gewaarschuwd. Verhoog die spaarrente nou. Maar ze doen het niet. Nee, maar ik denk dat het politieke momentum, en je hoort het ook hier in de Tweede Kamer in Den Haag bij een aantal partijen, hè, dat men dit politiek wordt dit toch een soort explosief dossier. Ja. En als dit nog een half jaar doorgaat of nog een jaar doorgaat, zal de druk op de banken steeds verder toenemen. Omdat eigenlijk dat zwaard van Damocles boven de banken hangt. Ja. Dat de overheid, de Tweede Kamer, dan zou besluiten, de nieuwe regering, om met een hogere bankenbelasting te komen. En ik denk dat die druk steeds sterker zal worden. En het zal verstandig zijn dat de banken daarop acteren. Helder, ik dank u hartelijk. Hoogleraar Banking en Finance Harold Benink van de Tilburg University. Geld of je leven. Ja, nog even snel naar de buurtsupermarkt voor dat vergeten pak melk. Ja, in veel dorpen kan dat helemaal niet meer, want verdwijnt de traditionele buurtsupermarkt. Afgelopen 4 jaar ging het om honderden winkels die verdwenen. In Baanbrugge en Nichtenvecht besloten inwoners zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf een buurtsuper te gaan runnen. Wat komt er allemaal bij kijken? Hier aan tafel Reina Ovingen van buurtsupermarkt Henks uit Baanbrugge en Bart Zelders van de dorpswinkel Nichtenvecht. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Reina en Bart, jullie kennen elkaar volgens mij niet. Jullie wonen niet heel ver van elkaar vandaan. Nichtenvecht en Baanbrugge ligt redelijk in de buurt bij elkaar. Hadden jullie ooit gedacht dat je in een supermarkt zou gaan werken, Reina? Nee. Dus, wij doen dat ook als extra erbij, als vrijwilligers. Dus, want wat doet u ernaast nog? Ik ben eigenaar van de Knitwit Stable. Het is een boerderij die van wollen items kleding maakt. Nederlandse wol. Dat is weer een heel andere koek. Ja, dus alle mensen die voor de dorpswinkel werken, die doen het erbij, zeg maar. Ja, en ben ik benieuwd naar jou, Bart. Want was jij het gewend om in de supermarkt te werken? Ja, misschien vroeger als bijbaantje, maar nee, dit was compleet nieuw. En net zoals Reina, ik ben een vrijwilliger die helpt om de winkel in stand te houden. Ja. En ik zit in mijn professionele leven, ben ik een softwareondernemer. Dus ik heb een heel ander bedrijf. Ik heb gewoon dingen te doen. Ja, u mag ietsjes dichter bij de microfoon komen zitten. Dan horen we u nog beter. Dus dit doe ik erbij. En u heeft gewoon een bedrijf, zegt u? Ja. Ja, wat voor bedrijf heeft u? We maken software voor overheid en aannemers in de bouw. En nu voor de kassa? Software. Ja, maar nee. Nogmaals, als vrijwilliger helpen we om de winkel in stand te houden. En daar komt een heel scala van activiteiten bij kijken. Ja, ik heb het verhaal al links en rechts gelezen van jullie. Ik vind het fantastisch dat jullie het doen. Vertel eens eventjes, Reina, wat gebeurde er in Baanbrugge? Die supermarkt stond op verdwijnen? Ja, die stond op verdwijnen. De eigenaren, zeg maar, die hebben er 25 jaar gezeten. Dus Henk en Gerry, die zochten naar andere ondernemers. Die wilden met pensioen, hè? Die wilden met pensioen. Die zijn in de 70. En er is druk naar gezocht, maar niemand gevonden. En uiteindelijk wilden ze toch echt deze zomer gaan stoppen. En er is eerst een dorpsbijeenkomst geweest, omdat iedereen er echt bij betrokken is om echt de winkel in het dorp te houden. Toen anders echt wel bang zijn dat het een soort silo's. Ja, toch word je een stuk doodse dorp. Ja. Dus er was genoeg animo. En daarna zijn we met een werkgroep gestart. En hebben we 1 juni hebben we een presentatie gegeven van, nou, kunnen we het niet met het hele dorp gaan doen? Hoe begint zoiets? Want er is meestal 1 iemand die dat dan een beetje gekscherend roept. Ja, nou, we zijn op zich wel een actief dorp, want we hebben een dorpsraad en we hebben allerlei verenigingen. En in ieder geval de dorpsraad, die heeft echt aan de bel getrokken. En dan zijn er altijd mensen die bij elkaar komen en op een gegeven moment word je ergens weggeplukt en dan op een avond zit je in de dorpshuis. En dan ben je met een mannetje of 10 zijn we begonnen. Ja. Om dan een plan te gaan bedenken. Ja, en dat is bij jullie denk ik ook zo gegaan, Bart? Vorig jaar 1 september hoorden we dat de winkel ging sluiten. In Nigtevecht. Dat was al de tweede poging, want een jaar ervoor had de ondernemer afscheid genomen. Die kon zijn winkel niet kwijt. En dat was dus al door een andere partij overgenomen. En die ging toch na 8 maanden stopte die. En toen ging de winkel ook echt dicht. Waarom stopte die weer dan? Er waren meerdere oorzaken ervoor, maar de kostenstijging van energie, personeel, dat was wel een belangrijke bijdrage. Ja, dat is wat je meer hoort. Tenminste, dat hebben we even opgezocht, dat de afgelopen 4 jaar alle honderden winkels, buurtwinkels sloten. En dit is inderdaad een van de oorzaken, dat de gestegen kosten. Hoe kan het dat jullie hem wel open kunnen houden, Bart? We hebben uiteindelijk gekeken van waar ligt dat dan aan? Waar zijn dan die kosten? Wat kunnen we eraan doen? We hebben met heel veel partijen en mensen gesproken. En dan probeer je daar een oplossing voor te bedenken. En wat je eigenlijk wilt is de omzet omhoog. Je wilt de kosten die je in de winkel maakt omlaag brengen. Ja. Omzet omhoog betekent eigenlijk grotere betrokkenheid. Iedereen koopt in de winkel. En dan moeten we eigenlijk de winkel voor iedereen maken. In plaats van die winkel is van die ondernemer. Hmm. Dat is 1. Kost omlaag. Energiekosten. Nou, betekent dat je gewoon naar moet kijken, wat kun je daar doen? Wat kun je daar slim nou in doen? En er is een hoop oude installaties die eigenlijk niet meer mogen. Hè? Die kun je vernieuwen. Ja. Daar heb je geld voor nodig. Dus hoe kun je als dorp geld bij elkaar brengen? En hoe heeft u dat gedaan? Nou, dat hebben we. We zijn eigenlijk een avond georganiseerd in het dorpshuis, waar iedereen bij kwam. Hetzelfde als in Baanbrugge. En dan ga je het probleem bespreken met het dorp. Ja. En dan ga je ook zeggen van dit kunnen we doen en deze richting kunnen we op en we kunnen stappen maken. En kunnen we de handen op elkaar krijgen? Zijn jullie bereid om daar iets bij te dragen? Je kan een soort lid worden, hè, begrijp ik. Hoeveel moet je betalen dan bij jullie? Bij ons betaal je 25 euro per jaar. Uiteindelijk hebben we een coöperatieve vereniging opgericht. Ja, ik ben allemaal eigenaar dus. Dus de coöperatie heeft eigenlijk de inventaris in de winkel. De leden, dat zijn gewoon onze dorpelingen, dat zijn onze leden. En is dat bij jullie, kan je ook een bijdrage leveren, begrijp ik, Reina? Ja, wij moeten nog open. Hè. We gaan 30 september open, dus we hebben nog 5 weken. Ja, gaat dat lukken trouwens? Ja, dat ziet er wel naar uit. Ja, okay. We gaan ons best doen. Maar dat klinkt heel makkelijk, dat je zegt, nou, je moet allemaal een bijdrage leveren. Maar hoe gaat het in de praktijk, dat je met z'n allen een supermarkt runt? Ik bedoel, wie is de bedrijfsleider? Wie is de baas? Wie verdeelt wie wat doet? Nou, we hebben op 1 juni echt een plan gepresenteerd aan het hele dorp. Zo van, nou, we willen dat met z'n allen gaan doen, maar dan hebben we minimaal 300 leden nodig. We willen 150.000 euro als startkapitaal hebben. En we hebben minimaal 50 vrijwilligers nodig. Dus daar hebben we een maand zijn we daarmee bezig geweest. Op de eerste avond hadden we al iets van 125 leden. Wow. En uiteindelijk hebben we grote tellers in het dorp en spandoeken. En uiteindelijk zitten we nu op 325 leden, 80 vrijwilligers. En we hebben 120.000 euro aan donaties en schenkingen opgehaald. Dus, we hebben nog misschien subsidie uit van de provincie. En we hopen ook nog wat van de gemeente te krijgen. En die vrijwilligers, die 80, wat doen die allemaal? Nou, we hebben gisteravond een vrijwilligersavond gehad. Dus we hebben 50 vrijwilligers die echt in de winkel gaan. Wat jij ook zei, van die kosten zijn het allerbelangrijkste. Dus we moeten huur betalen en personeel. Daarom komen er natuurlijk ook geen nieuwe ondernemers in. Want die hebben vaak de oude ondernemers hebben vaak een eigen pand. Die zijn zelf inzetbaar. Dus dat zijn je grootste kosten. Dus we hebben 2 medewerkers, heb ik gezegd. We hebben 2 vaste bedrijfsleiders, ondernemende vrouwen hebben we aangenomen die er de hele week gaan staan. En daarnaast komt er dan nog een vrijwilliger. En daar hebben we een pool van 50 nu, waar we dus waar we alles mee van start, waar we mee van start gaan. Ja, wat gaat u doen in de winkel, Bart? Wij hebben net een andere keuze gemaakt. Wij hebben een ondernemer gevonden die is ingestapt. Okay. En als coöperatieve vereniging kunnen wij eigenlijk randvoorwaardelijk alles goed regelen. Zodat er iemand niet heel veel hoeft te investeren. Dat is 1. En 2, hebben we natuurlijk een goede connectie met het dorp. Dus we kunnen de vrijwilligers motiveren om te komen bijdragen. En wat moeten de vrijwilligers doen? Vakken vullen? Of? Ja, we hebben een fase gehad van de winkel openen. Dat betekent dat je natuurlijk alles moet verbouwen, schilderen, stukken doren. We hebben gewoon echt zo'n hele run gehad om te helpen om de winkel open te krijgen. Ja. En het 2 is, nu de winkel dan open is, is er gewoon wekelijks behoefte aan handjes die vakken vullen. Als er een vracht komt, de winkel goed mooi laten zijn. En u zei aan het begin van het gesprek, Reina, het was een doodstuk dorp.